السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، kama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tupo katika mlango wa tisa katika kitabu cha tisa, kitabu nikah wa talak, ambacho kitabu hicho kinakusanya milango 11. Na wiki iliyopita tulisoma mlango wa kwanza katika nikah, na ndani yake kukawa na masail. Masala ya kwanza tuliyosoma ilikuwa ni taarifu ya nikah, maana ya nikah na dalila na dalili zake. Na masala ya pili ilikuwa katika hikmatu fi mashru'iyati nikah, na masala ya tatu ambayo ilikuwa masala ya mwisho katika wiki ile ilikuwa ni hukumu an-nikah wa ikhtiyaru zawja, hukumu ya ndoa na kuchagua mke, ambapo leo nukta yetu ambayo tutakayoanza nayo ni masala ya nne. Anasema watunzi, min ahkami al-khitba wa adabiha. Min ahkami al-khitba wa adabiha, kwamba tutaangalia katika hukumu za kuchumbia na adabu za kuchumbia. Tutaangalia katika hukumu za kuchumbia na adabu za kuchumbia. Wanasema watunzi, Allah warehem, al-khitbatu hiya idhaharu al-raghbati fi ziwaji bimraati muayyana wa ilamu waliyiha bidhalik, kwamba kuchumbia ni kitendo cha kudhihirisha kutaka kuoa, kitendo cha kudhihirisha kutaka kuoa, bimrati muayyana, tena kudhihirisha huko na dhihirisha kutaka kumuoa mwanamke maalum mwenye kufahamika, wa ilami waliha bidhalik, na kumpa habari msimamizi wa mwanamke huyo kuhusu jambo hilo, kwamba unataka kumoa binti wa fulani, unadhihirisha ile raghaba yako, ile pupa yako, yale matakwa yako katika swala zima la kumoa, la kutaka kumoa. Na ni lazima ukienda kwa mtu mathala na mabinti watano au watatu au wawili, ubainishe na uainishe kwamba mimi nataka kuchumbia nimoe binti yako fulani, au kama ni wawili mkubwa na mdogo, basi utasema nataka kuchumbia ni mwe binti yako mkubwa au mwe binti yako mdogo. Huko ndio kuchumbia, al-khitba bikasri al-kha al-mawjama. Asema wa min ahkami al-khitba wa adabiha, na katika hukumu za kuchumbia na adabu zake, katika hukumu za kuchumbia na adabu za kuchumbia, moja, tahrimu khitbati almuslim ala khitbati akhihi alladhi ujiba li talabihi walau ta'ridan. وعلم الثاني بالإجابة الأول لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح حتى ينكح أو يترك وذلك لما في التقدم للخطبة من الإفساد على الأول وإيقاع العداوة. Katika hikma au katika hukumu za kuchumbia na adabu zake ambazo inampasa kila Muislamu azifahamu na azifanyie kazi pindi anataka kuingia katika jambo hilo la kuchumbia ni kwamba tahrumu khutbati almuslim ala khitbati akhihi, tahrumu khitbati almuslim ala khitbati akhihi, kama ni haram muislamu kuchumbia kwenye uchumba wa ndugu yake muislamu, ni haram muislamu kuchumbia kwenye uchumba wa ndugu yake muislamu. Alladhi ujiba litalabihi, tena yule ambaye ombi lake la uchumba tayari limekwisha jibiwa, ambaye ombi lake la uchumba tayari limekwisha jibiwa, walau taaridhan, walau kwa kuashiria, walau taaridhan, walau kwa kuashiria, yani kwa alama tu, kama inaonekana kwamba kuna alama nzuri nzuri, nimekwenda kuchumbia sehemu fulani lakini sijajibiwa moja kwa moja, lakini kuna aina fulani ya ardhi ya kuashiriwa kwamba naweza nikapata mchumba pale. Kisha wa alima thani biijabati alawwal, na yule wa pili aliyekwenda kuchumbia kwenye kwenye uchumba wa mwingine, alima akatambua ijabati alawwal, yale majibu ya wazi, yale majibu ya yule wa mwanzo, hata kama si ya wazi lakini ya kuashiria hayo, kaatambua kwamba fulani alikwenda kutumbia pale na kuna viashiria vya kupokelewa. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, dalili ya hilo na dalili ya uharamu wa jambo hilo ni kauli yake Mtume sala na salamu ziye juu yake, la yakhtubu rajulu ala khitbati akhihi hatta yankiha au yatruka, kwamba asichumbie mtu kwenye uchumba wa nduguye, yani nduguye muislamu, mpaka aoe. Akioa maana yake huna kitu, mpaka aoe au yatruka au aache, maana aseme mimi sioi tena. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii amepokea Imam Bukhari, hadithi sahihi kabisa. Rakam ya hadithi 5144. Wadhalika lima fi taqaddumi lilkhitbati min al-ifsad ila al-awwal, kwa nini hilo limekuwa ni haram? Ni kutokana na yale ambayo yanayopatikana katika kuendelea au katika kwenda, taqaddum ni ku jitokeza, lima fi taqaddumi lilkhitba, katika kule kujitokeza kwa ajili ya kuchumbia mchumba ambaye tayari kisha chumbiwa na mchumba wa mwanzo, minalifsadi alawwal, tamharibia yule wa mwanzo, minalifsadi alawwal, kuna yale ambayo yatasababisha kufasidi na kuharibu ule uchumba wa mwanzo. Hayo mekataza hata katika nini, birrajul ala bayat akhihi, asiweze mtu kwenye biashara ya ndugu yake ambayo tayari kishauza. Wadha wa iqala adawa, pia na kuna kuingiza uadui baina ya mchumba wa mwanzo na mchumba wa pili. Ambaye mnafahamu kama mtu akinyimwa mchumba kwa sababu ya mwenzake akamchukulia, huwa kinabaki kitu katika nafsi yake, sababu hakwenda kuchumbia sikuwa tayari alikuwa ameshaona thamani ya yule anayekwenda kumchumbia. Sasa kijitokeza mtu akaharibu ile hali, wanawake wanatengeneza uadui, na Uislamu umekuja kutoa mambo haya ya adawa baina al-muslimin. Hii ni nukta ya kwanza katika ahkamu al-khitba na adabu zake. Nukta ya pili, yahrumu at-tasrih bi khutbati al-mu'taddati al-ba'ini. Ni haram kuweka wazi, yani haram kuweka wazi at-tasrih, kuweka wazi uchumba wa mwanamke aliyekuwa katika kipindi cha eda ya moja kwa moja, sio eda ya rejea. Eda ya talaka ya moja kwa moja. Kama talaka tatu, shaacha talaka tatu sha anakaa eda. Sasa ni haramu wewe kuweka wazi kama mimi nakwenda kumchumbia fulana binti fulani. Kwa nini? Kwa sababu ameachwa. Sasa ni haramu kufanya kitendo hicho. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliyetukuka na aliyejuu, wala junaha alaykum fima arradtum bihi min khitbati an-nisa, wala junaha alaykum, na wala hakuna ubaya kwenu nyinyi, fima arradtum bihi, kwa wale ambao mlioashiria, kwa wale ambao mlioashiria min khitbati an-nisa, au kwa vile ambavyo mlivyoashiria, mlivyofanya talmih, kaweka ishara na alama katika kuchumbia wanawake, yani ni viashiria na sio saraha. Ndio maana hapa nukta hii imekuja yahrumu at-tasrih, na haikuja yahrumu at-ta'rid. Yahrumu at-tasrih na haikuja yahrumu at-ta'rid. Na ta'rid hapa inaonekana ni halali. Ta'rid inaonekana ni halali, kwamba mwanamke aliyekuwa ameachwa talaka ya moja kwa moja, talaka ya tatu moja kwa moja, maana anakaa eda tu, akiisha ile eda hataweza kurejewa mpaka olewe tena. Hakuna ubaya kwa mwanamume kuashiria viashirio vya kwamba ikiwa atamaliza eda basi atamuoa, na sio kumwambia nataka nikuchumbie, au ikiwa atamaliza eda basi atamchumbia, na sio kusema kwamba sasa wewe kwa sababu upo kwenye eda mimi nakuchumbia kabisa uwe ni mchumba wangu. La, haifai. Ama ta'rid, ishara, la junah, hakuna ubaya. Fayajuzu lahu kaida fa at-ta'rid, kuchokoza kwa lugha nyingine, kuchokoza, kayakula waditu an yassira Allahu li imra'atan saliha, kama natamani kama Allah angeniwafanyia wepesi nikampata mwanamke mwema. Alafu yule mwanamke ambaye kwenye eda anasikia maneno yale, umeelewana? Natamani kama Allah angenijalia nikapata mke mwema. Au kasema inni uridu zawaja, hakika mimi nataka kuoa, sio nataka nikuoe. Mimi bwana nataka kuoa. Unaashiria ashiria, yani vitu ambavyo katika kichwa cha mwanadamu yeye atafikiria, na mimi niko kwenye eda hapa na tayari talak baina, tayari nikimaliza hapa nitakuwa niko huru. Kwa hiyo taarizi hakuna ubalaji na hakuna ubaya. Sasa wanasema wanawachuoni, fanafiyul haraja anil mu'arridi bil khitbati yadullu ala adami jawazi tasrih. Kule kukataza, yani kukanusha ubaya, kukanusha ubaya, yani kuondolewa haramu na ubaya, kwa hiyo anayeashiria ashiria, kuashiria jambo linalopelekea kuchumbia, hili yadullu ala adami jawazi at-tasrih, hii ni dalili ya kutokujuzu kuweka wazi. Kama tu kuashiria umeambia hakuna ubaya, je, kuweka wazi itakuwa kuna ubaya? Kwa hii ni dalili ya kwamba kuweka wazi uchumba kwa mtu ambaye aliyekuwa katika talaka bain, hii ni jambo la haram. Faqad yahmiluha alhirsu ala alziwaj ala alikhbar bi inqida'i iddatiha qabla inqida'iha, wanasema wanachoni, ukiweka wazi kabisa, inawezekana hili likamfanya yule mwanamke apunguze siku za ida. Sasa mimi bwana nilipata siku zangu haraka haraka ndani ya miezi miwili tu nikapata siku zangu mara tatu. Na ida ni siku kupatikana zile ile ada za mwanamke kupatikana mara tatu mathalan. Ha bwana bwana miezi bado miwili, tunaishaisha manyewe ndio wenyewe. Ili aharakishe kile kitendo cha yeye kuolewa kwa sababu tayari kisha kishachumbiwa moja kwa moja, kishapewa uhakika kama unatoka hapa unaolewa, mimi tayari shakuchumbia. Anasema ngadi ahmilu hal hirsa ala alziwaji ala alikhbar binqida'i iddatiha qabla inqida'iha wa amma almu'taddatu arraj'iyya, ama yule ambaye aliyekuwa yupo kwenye ida talaka ya rejea, talaka ya kwanza au talaka ya pili. Sawa, talaka ya kwanza, talaka ya pili zinaitwa talaka rejea. Talaka rejea mwanamke anakuwa bado yupo chini ya himaya yule mume, anahesabia kama ni mke, anahesabu tu siku zake ili kukamilika, zikikamilika ndio atoke kwenye himaya yake. Akiamua kumrejea wakati wote anaweza kumrejea. Sasa ikiwa ni mwanamke mwenye kukaa eda ya talaka ya kurejea, fayahrumu ala tarith, ni haramu kumwashiria huyo, ni haramu kumchokoza kuongea ongea maneno kama hayo, kwamba mimi lao kama ningepata mwanamke mwema ningemshukuru Allah, au nataka kuoa mwanamke wa aina hii haifai. Yanaha fi hukumi zawjati, sababu huyu mwanamke ipo katika hukumu ya wake, katika hukumu ya wake, na hufai wewe kwenda kumchumbia mke wa mtu. Nukta ya tatu katika ahkamu hizi za khitba na adabu zake, anasema ni istushira fi khatibi au makhtuba wajaba alayhi an yadhkura ma fihi ma min mahasin wa masawi'in wala yakunu dhalika min al-ghibati bal min an-nasihati al-muraghab fiha shar'a. Baba mtu akitaka kuoa, sawa, au akitaka kuolewa, huwa mara nyingi inashauriwa pale unapotaka kwenda kuoa uende ukafanye uchunguzi kwamba ninayetaka kumuoa yukoje, familia yake ikoje, wazazi wake wakoje, na tabia zake zikoje, tabia zao wote zikoje, mambo ya maradhi haya ya kuambukiza au maradhi ya kurithi na mfano hayo, ili uweze kuingia katika familia iliyokuwa salama na kuunganisha udugu. Ingie katika familia iliyokuwa salama, kuunganisha udugu, siingie katika familia ambayo ima akhlaqi au maradhi ya kurithi au matatizo ya kuambukiza ukadha, mfano maradhi ya ukoma huwa yanaambukia na mfano haya. Kijomba wale wana asili ya kuugua ukoma, mara nyingi wanawachoni wanakataza watu kwenda kuoa katika familia hizo. Sasema yeyote atakayetakwa ushauri, manistushira, yeyote atakayetakwa ushauri kwamba fulani, mimi nataka kwenda kuchumbia fulani, kwa kina fulani kukoje, familia yao ikoje, tabia zao zikoje, sawa, fi khatibin, ushauri kwa mwenye kuchumbia, kwa fulani kaja kuchumbia kwangu, vipi unamuonaje, au maktubatin, au ushauri kwa mwenye kuchumbiwa. Yote unaenda nyumba ya tatu yake, unauliza ile binti pale mnamuonaje jamani, tabia zake nyinyi, amezaliwa hapa, amekulia hapa, mnaweza mkaa mnajua vitu, sawa. Ukaulizwa wewe katika hali hiyo, atoka ushauri, je, niingie au nisiingie? Anasema wanawachuoni, wajaba alaihi an yadhkura ma fihima bimahasinin wa masawi, ni wajibu kwa huyo ambaye ataka ushauri ataje yale ambayo yaliomo kwa wale wawili, ima mwenye kuchumbia au mwenye kuchumbiwa, katika mazuri au mabaya. Ikiwa yapo mazuri taja, na ikiwa yapo mabaya taja, na ikiwa yote yapo taja mazuri na mabaya, ili yeye mwenyewe mchumbiaji au mchumbiwaji abaki na maamuzi. Wala yakunu dhalika min al-ghiba, wala hili haliitwi ni katika katika riba. Sawa sawa jamani eh? Hili haliitwi ni katika riba. Hili linaitwa ni katika nasiha. Bal minan nasihati almuraghabun fiha sharah. Bal ni katika nasiha zinazohimizwa watu wanasihiani kisheria. Umeelewana eh? Kwa ile swala la watu kuzunguka kuuliza eh, ni jambo la msingi sana. Kama wanakomekwenda kuoa mbali basi jitahidi majirani watu wa karibu waulize ili waweze kukushauri kukupa picha ya pale ambapo unapoingia. Hayana unaweza kuoa binti wazazi wake wakawa wacha Mungu yeye akawa mkorofi. Au kaoa binti yeye akawa mcha Mungu lakini wazazi wakawa wakorofi. Yote haya huwa ni changamoto katika masala ya ndoa. Nukta ya nne katika ahkamu za khitba na adabu zake. Wanasema wanachuoni al-khitba tu mujarradu wadu bin nikahi biziwaji. Khitba ni kile kitendo cha kuahidi kuoa. Pale unapoahidi kuoa hapo tayari unakuwa umechumbia. Wa ibda'u raghbati fihi na kuidhihirisha kuiweka wazi ile tamaa yako na pupa yako ndani ya jambo hilo. Fiziwaj udhihirishe kwamba una tamaa na pupa ya kuoa. Walaisat zawajan au ziwajan. Na wala khitba sio kuoa. Na hapa pafahamike vizuri, baadhi ya watu hudhani kwamba kuchumbia ndio kuoa. Akishachumbia tu basi anaomba na namba ya simu, mawasiliano yanaanza kuendelea mpaka saa 9 usiku, saa 10 wanakesha wakiwa wanaongea baina yake yeye na mchumba wake. Hizi ni ahkamu za kuchumbia na adabu zake. Sawa? Hao wazazi wakishakutanisha basi nakuwa sasa mchumba anakuja nyumbani akitaka kutoka na mchumba wake anatoka anaenda kumnunulia nguo, anaenda kumnunulia zawadi, wanaenda wanarudi. Na haya nafanya sana watu bila kufahamu. Hapa ni mambo ya haram. Sawa. Nakuta mtu na mchumba wake anatembea kama mke na mume. Wazazi ukiwauliza sema mchumba wake, kwani kuna ubaya gani? Wametoka kidogo ameenda kumnunulia viatu, anaenda kumnunulia nguo. Wamekwenda kadha, wamekwenda kadha. Sasa katika adabu za kuchumbia, hili jambo linakatazwa. Sawa? Kwamba kuchumbia ni kule kuahidi kuoa na kudhihirisha yale matakwa yako ndani ya jambo hilo la kuoa, lakini sio kuoa kwenyewe. Kuchumbia ni kitu kingine na kuoa ni kitu kingine. Liza yabqa kullu min al-khatibi wal-makhtubati ajnabiyyan 'anil akhar. Kwa sababu hiyo anabakia kila mmoja katika hawa wawili, mchumbiaji na mchumbiwaji, kila mmoja anakuwa ni ajnabi wa mwingine. Kila mmoja anabaki kuwa ni ajnabi, yani mtu kando. Ndio maana ajnabi ni mtu kando kwa mwingine, yani si ndugu. Wazi ha? Si ndugu, ni mtu kando kwa mwingine. Kwa haifai, haifai kuweka huo ukaribu. Haifai kuweka huo karibu. Lakini katika sura hiyo na katika sura nyingine watu wanachumbiana barabarani. Wanaunga alaka na mahusiano kabla hata ya kufika kwa wazazi. Wanaishi huko kama mke na mume kisha baadaye ndio wanasema sasa tukamilishe. Kukamilisha nini? Kipi kilichokuwa kimekamilika nusu? Sasa mnataka mkikamilishe kikamilike kiwe chote. Hili pia ni kosa zaidi ya hili ambalo tunalosema hapa sasa hivi. Umeelewana? Naam. Hii ilikuwa ni masala ya 4. Tunaingia masala ya 5. Masala ya 5 hukumu nadhar ila al-maktuba. Hii jambo muhimu sana. Hukumu ya kumwangalia mchumba. hukumu nadhar ila almaktuba, hukumu ya kumwangalia mchumba. Wanasema watunzi, man arada an yakhtuba mra'atan yushra wa yusannu lahu an-nadharu ila ma yadhharu minha adatan. Hii ndio nukta muhimu, kwamba mtu ambaye atakayetaka kumchumbia mwanamke, ni sheria kwake yeye na ni sunna kwake yeye kuangalia kile ambacho huwa kinakuwa wazi mara nyingi kwa mwanamke huyo. Huwa kinakuwa wazi mara nyingi kwa mwanamke huyo, ambapo mwanamke katika vitu ambavyo huwa wazi mara nyingi ni uso, sawa, na viganja vya mikono na nyayo za miguu. Ataangaliwa hivyo. Hapa umetoa mfano kwa wajihiha, wakafaiha, kadamaiha, kama uso wake na viganja vya mikono na nyayo zake. Dalili ya hili ni nini? Ya hadithi Sahal ibn Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo ametoa Imam Bukhari nambari ya hadithi 5587 na Muslim pia 1425. Ametoa hadithi hii. Anasema Sahal ibn Sa'd, anna mra'atan ja'at ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqalat, kwamba siku moja mwanamke alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema yule mwanamke, ya Rasulallah, ewe mjumbe wa Allah, jitu li ahabi laka nafsi, nimekuja nijitoe zawadi kwako wewe. Nimekuja nijitoe zawadi kwako wewe, yani uwe mme wangu, mimi nataka hivyo, unioe. Fasada nadhar ilaiha wasawabahu thumma ta'ta ra'sahu, ta'ta ra'sahu hakadha, sawa. Mtume SAW saada nadhar, akapandisha macho yake juu, kamuangalia kwanzia juu mpaka akayafikisha yale macho yani sala nadhara ilaiha, alipandisha macho yake juu wasawaba, kisha akaweka sawa sawa na kumwangalia hivi. Na hii inaonyesha kwamba ukitaka kumwangalia mwanamke usimwangalie kwa uoga, yatulize macho yako kipindi unamwangalia, muangalie vizuri. Sawabahu, akayaswawibisha, akayaweka sawasawa macho yake, akawa namuangalia. Walasha kwamba Mtume sana alimuangalia kuanzia juu mpaka chini, kisha akamuangalia usoni. Sawa, kama mtu amekaa, si mtu akiwa amekaa ukimwangalia mtaangaliana usoni, akawa amesimama ukisimama mtaangaliana usoni. Fasawabahu ile sawaba nazar, sawaba an-nazar ilaiha, kwa mwanamke yule. Thumma ta'ta rasahu, kisha Mtume sallam akaashiria kukataa, yani hakumpenda. Sasa yule mwanamke aliyekuja kwa Mtume sallam kutaka moyo kumpenda, kutoa zawadi, hii inaonyesha kwamba Mtume sallam alimwangalia yule mwanamke. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حديث بها أبي هريرة الله مراضي أنا سيما كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم نلقوا كمتومة صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلون أكمجي أمتومة متموجة منمومة فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار أكاوى أمنفهميش كوانبا يي أمي ومنمك كتكا wanawake wa Madina maansar. Akawa lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule bwana, anadharta ilaiha, hivi ulimwangalia huyo mwanamke uliyemwoa? Kala la, anasema hapana, sijamwangalia. Kala fadhhab fandhur ilaiha, fa inna fi ayuni al-ansar shay'a. Anasema nenda kamwangalie huyo mwanamke, hakika katika macho ya Mansari kuna kitu. Haya, katika macho Mansari kuna kitu. Thila al-muradu as-sighar. Sighar. Wa macho yao ndani yake kuna, yani maumbile ya macho yao ni madogo. Sighar. Sawa, au katika mboni kuna hali fulani ya blue. Wazi, kila zurqa. Wa hadith Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika pia hadith ya Jabir ibn Abdullah al-Ansari ابن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع نسمع متوم والله رحمنا امان زجولك اذا خطب احدكم المراه اتكapochumbia mmoja wenu mwanamke wa inistataa an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyafan. Akiweza kuangalia kile ambacho kitakachomfanya yeye amuoe, basi afanye hivyo. Sawa? Akiweza kuangalia kile ambacho kitakachomfanya yeye amuoe, afanye hivyo. Bila ya madhara na bila ya kufanya haramu. Bila ya madhara na bila kufanya haramu. Sawa? Yaani bila ya madhara bila ya kufanya haramu. Sababu mtu anaweza kaona kwamba hadithi hii imekuruhusu kufanya chochote ambacho kitakachoweza kufanya umuoe. La, bila madhara bila kufanya nini? Haram. Kala fakhatibtu imra'atan fakuntu atakhabba laha. Nikamchumbia mwanamke mimi nikawa namvizia vizia. Atakhabba laha, namvizia. Maana jificha sehemu ile akipita hata kama atakuwa amejistiri, basi mimi niweze kuchunguza yale ambayo atakayonivutia mimi kumuoa. Sasa inafahamika hii. Kwamba hata kama amejistiri njiani, ukimwangalia mtu bila yeye kujua, kwanza unamuona katika ule uhalisia tofauti na vile ambavyo labda akijua atakutana na mchumba wake. Wazi? Lakini pili, hata ndani ya stara unaweza uka faidika na ule uinamishaji wa macho yake chini mathalan. Kwamba akiwa anatembea barabarani anatembea kwa heshima na adabu, humkuti ni mtu ambaye anazozomoka barabarani. Humkuti ni mtu ambaye labda pamoja na stara yake inawezekana nasalimiana hovyo na watu. Pamoja na kwamba jamii imeharibika sasa hivi, wanataka wanawake wale wenye kuchangamka changamka barabarani. Wakati si tabia ya wanawake kuchangamka changamka barabarani. Jamii iliharibika, wanataka wanawake ni kuchangamka. Na mpaka imefikia kwamba mwanamke asiyesalimia barabarani, asiyechangamka barabarani, anaonekana mwanamke mbaya, ana tabia mbaya. Lakini si kweli. Nimewahi kumsikiliza Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badri hafidhahullah anasema haifai kumsalimia mwanamke ajnabia barabarani. Haifai salamu ya mwanamke ajnabia. Simnamjua mwanamke ajnabia ambaye sio ndugu yako, haifai kumsalimia kwa asalamu alaykum. La, mafi. Yeye apite na wewe upite, ndio kuna salama. Kwa sababu maasi na madhara yanaanzia kwenye salamu, kisha appointment, ahadi, kisha nini? Kisha uchafu. Allah tukinge na hayo. Sasa haifai kumsalimia, anapita na unapita. Akipita na wewe unapita. Hata salamu ya Allah haifai kwa ajnabi. Nimsikia kwa sikio langu katika darasa lake, na si mara moja, zaidi ya mara moja. Kisha akawa anasema hata mwanamke ajnabii, ukisalimiwa na mwanamume ajnabii usimuitike. pita zako kimya. Si usimuitike pita kimya. Masalamu alaikum, amna kuitika. Na kama basi utaitika, unaitika, unaitika kimya kimya, yeye asisikie kwa umeitika. Na wewe usimwangalie. Salamu salamu ya Mungu moyoni moyoni, unaitika malaika atasikia. Eh? Salamu tuna baraka. Bas kisha. Hili ni jambo ambalo nimelisikia kwa Sheikh Hafidhahullah akiwa analifafanua na kulieleza na kuonyesha kwamba madhara ya vijana kuingia katika uchafu ni nini? Ni salamu. Lau kama kungelikuwa ni sheria kabisa ya serikali, hakuna kusalimiana baina ya watu wasio kuwa ndugu moja, wasio kuwa maharim, maana yake kusingepatikana uzinzi. Singepatikana uchafu, wanasalimiana, wanakwendaje kufikia katika hali hiyo kama hawajasalimiana wala hawajaongea? Lakini pale ilipopatikana khulwa na ikhtilat mbalimbali, akawa watu wanawaruhusu mabinti zao kutana vijana kwenda pamoja kusoma kujisomea, na mfano wa hayo ndio yalipatikana haya mambo ambayo yanatokea katika jamii zetu hizi. Wadha wasema hata raaitu minha ma daani la nikahi fatazawajtuha, ilikuwa na mvizia vizia kujaribu kumwangalia mpaka nikaona kutoka kwa huyo mwanamke yale ambayo atakayoniita mimi, yaliyonifanya mimi ni muoe nikamuoa. Na hii nikasema bila ya madhara, bila nini? Bila ya haramu. Bila ya madhara, kwa maana mtu anaweza kuwa anaenda kupanua nyua za watu eti kwa sababu humo anataka kuchumbia. Unachungulia nini sasa? Kwa sababu ukipanua nyua au ua wa mtu kule, unaweza kukutana na mama yake ndio unataka kumuoa. Ndio kutana na dada yake ndio unataka kumuoa. Kwa sababu watu wakiwa nyumbani wapo katika uhuru, wapo katika stara. Sasa takhabu hapa au alkhabu hapa sio kuchungulia chungulia, wewe labda ni kukaa sehemu ambapo huwa anapita na kaka zake. Anapita tu kama jisiri kawaida. Huwa anapita na dada zake. Au kwa bahati mbaya hata huwa anapita yeye peke yake na mdogo wake na kadha. Kuangalia ule mwenendo wake wa akhlaki na mambo mengine ambayo yanaweza ya kuvutia wewe, ukasema huyu ni katika watu ambao wanafaa. Na hata vile unapokwenda kutafuta tabia kwa majirani pia. Kwa binti aliyekuwa katika sheria, hawataweza wale majirani kujua zaidi ya kile ambacho alichukua na kiona kwa kupita. Kwa kuingia na kutoka, kupita na kwenda na kurudi. Bas, na kujua yale ambayo alikuwa nayo katika tabia na dini za wazazi wake. Kwa sababu tabia za Waislamu, mabanati huwa wanafichwa. Wanawekwa katika chumba chao maalum baada ya kuvunja. Kwa haonekani, wala hawezi kujulikana tabia zao kwa haraka haraka sikuwa ndani ya familia ile ambayo unaokwenda kuoa, na hasatan kwa wale ambao kwake yeye sio maharimu wake. Unaweza kwenda kumuuliza mtu tabia za mtoto wa mjomba wake. Asizijue, kwa sababu katika sheria mtu na mtoto wa mjomba wake hawaonani wala hawajuani wala hawaongei isipokuwa mbele ya wazazi na akiwa amejistiri mmoja wapo. Kwa mwanamke akiwa amejistiri. Naelewa? Sema kwamba mtoto wa babangu mkubwa huyu, mtoto wa babako mkubwa, haifai wewe kwenda kukutana naye baada ya kuwa amevunja ungo na wewe tayari ushabalehe. Mtoto wa shangazi yako pia hivyo hivyo, kwa sababu unafaa kumuoa. Akishakuwa tu ni wewe kule na yeye huko. Na kama utataka kuingia nyumbani, basi lazima yeye awe tayari amehifadhiwa. Na kama kutakuwa labda kuna maongezi baina yako wewe na yeye, basi ni baina yako wewe na mzazi wako na mzazi wake mkiwa hapo. Na kwa dakika chache tu, kisha baadaye wewe unaondolewa. Kwa sababu mtoto wa kiume ni hatari. Mtoto wa kiume hatari. Uzabukum shirarukum. Hawa barobaro wenu ni watu wa shari miongoni mwenu. Yaani mtu yeyote aliyekuwa na kabarobaro kama ya 16, 15, mpaka 20, 22 akajaoa, hata kabwana ni kabwana kahatari sana. Wakati wote usikahurumie, bora kaende akalale msikitini huko. Sio kalaza nyumbani kwako ukiwa kutakuwa na mabinti ambao ni watoto wa shangazi zake, watoto wa mjomba wake. mfano haya. Shakasema wal hikmatu min dhalik, na hikma ya jambo hilo, anna nadhra ad'a li hadwatiha fi nafsihi, kwamba kuangalia ni kitu ambacho kitakacho mvutia hadhi ya yule mwanamke katika nafsi yake, kwa sababu hawa wanawake kinachowafanya waolewe ni hadhi zao, hadhi na nafasi zao na heshima zao. Kwa wale wanaume wanaowachumbia mwanamke asiyekuwa na hadhi, muhuni, msemaji hovyo, hata wahuni pia wa kiume hawapendi kwa wanawake wahuni, wanataka wanawake wenye hadhi, wanawake wenye nafasi, wanawake wenye familia, wanawake wenye pesa, wanawake wenye dini, wanawake wenye mali. Hakadha kwa akikuona au kimuona itakuvutia ile hadhi yake na nafasi yake katika nafsi yako. Wa min thamma ad'a lil ulfati wal mahabbati wa dawami al mawaddati bainahuma, na pia vile vile kuangalia kutakuwa ni kwenye kumvutia katika kumuunganisha na mapenzi na kudumu yale mawadda, mahaba, mapenzi baina yao. Kwa watu wataungana, ulfa ni kitendo cha mke na mume kuungana, lakini pili watakuwa na mapenzi na dawamu almahabba. Dawamu almahabba, dawamu almahabba vipi? Kuna yale mapenzi ya muda, mapenzi ya muda huwa yanakwenda naisha, lakini yale ya kudumu ndio yenye kuhitajika hasa. Na haya yanapatikana ikiwa mtu liweza kumuona vizuri kipindi unamchumbia, kama fi kaulihi sallallahu alayhi wa sallam lilmughirati wakad khataba imra'atan, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam kumwambia Mughira ni Shoba aliyakuwa amemchumbia mwanamke, undhur ilaiha fa innahu ahara an yu'dama bainakuma. Kumchumbia yule mwanamke, alimwambia muangalie, muangalie yule mwanamke vizuri, hakika kitendo cha yeye kumwangalia kitapelekea muweze kudumu, ndoa yenu iweze kudumu kati yenu. Ai takunu bainakum almahabba walittifaq, kutapatikana baina yenu mapenzi na kuafikiana, kukubaliana. Kunu bainakum almahabba walittifaq, kutapatikana mapenzi baina yenu na kukubaliana. Naingia katika masala ya sita. Sawa, muda bado utaruhusu. Al-mas'alatu sadisa, mas'ala ya sita. Shurutu nikahi wa arkanihi, nguzo ay sharti za kuoa, sharti za ndoa na nguzo za ndoa. Sharti za ndoa na nguzo za ndoa. Tukianza na sharti shurutu nikah, yushatu fi nikahi al-ati, kunawekwa katika ndoa masharti yafuatayo, au hushurutishwa katika ndoa masharti yafuatayo. Sawa jamani, hii sana watu waliooa. Na wanaotaka kuoa pia. Sharti la kwanza, ta'ayinu kullu min az-zawjayn, au kulli min az-zawjayn, kumuainisha, kumweka wazi kila mmoja katika wake na waume wanaotaka kuoana, kuain kwamba mimi nataka kuoa huyu fulani binti fulana binti fulani, mimi naolewa na huyu fulani bin fulani. Taayin kullu min az-zawjayn, fala yasihu 'aqdu an-nikah 'ala wahidatin la yu'ayyinuha, haisihi kufunga ndoa kwa binti ambaye hajafafanuliwa na kuainishwa. Sawa, kabla aje mtu wali aseme hivi kwa kaulihi, zawajtuka binti, nimekuozesha binti yangu, alafu na binti sita. Sasa yupi ulioniozesha? Kwa hiyo ndoa haito si hiyo, kwa sababu imekosa miongoni mwa masharti yake ya ta'in. Inkana lahu akthar min wahida, ikiwa na zaidi ya mke ya binti mmoja. Au yakulu zawajtuha ibnak, Zawajtuha ibnaka. Yani nimekuozesha huyu binti kijana wako. Nimemuozesha huyu binti kijana wako. Pia hilo alfai in kana lahu iddat abna. Ikiwa huyu ambaye aliozeshwa kijana wake ana watoto wengi. Nani sasa katika hawa wanangu atakuwa amemuoa? Bal la budda min ta'yin dhalika bil ism ka Fatimati Muhammad, bali lazima waainishe kwa jina kama vile Fatima au Muhammad au bisifa, au kama utashindwa kabisa kuainisha kwa jina, basi ainisha kwa sifa au bisifa kal kubra, nimekuozesha binti yangu mkubwa, au isugra, au nimekuozesha binti yangu mdogo. Ikiwa na binti wawili, mkubwa na mdogo. Hiyo sharti la kwanza. Sharti la pili, ridha. Kullu minaz zawjaini bil akhar, au kulli minaz zawjaini bil akhar. Ridha ya kila mmoja katika waoa, waoaji na waolewaji. Muoaji anatakiwa amridhie yule anayemuoa, kadhalika muolewaji amridhie anayemuoa. Sawa? Lazima ipatikane ridhaa, sio zile za kujigemra zile, au za ndoa za umeme, au wanaita ndoa za mkeka. Zile hazisihi zile, kwa sababu wanayeoana wanakuwa hawajaridhiana. Wao walikuwa kwenye uchafu wao, wakavamiwa na bakora na mapanga na visu. Utawala tofauti na hivyo, tutawaua au tutawafunga. Basi unakuta tu mtu anasema haya bwana, lakini sasa mimi ndio hivyo, sijajiandaa, sina godoro, sina nini, sasa nitafanyaje? Anambia oa tena, shehe huyu hapa tayari shafika, ubani umeshakuwa, nafungwa pale. Umekubali kumuoa fulani bin fulani? Ndio nimekubali. Kumbe yeye hajakubali. Ili ni shati lingine. Falasihu nikah al-ikrah, haisihi ndoa ya kulazimisha. Li hadithi Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal la tunkahul ayyim hatta tustamar wala al-bikru hatta tustadhan. Ha, haifai kuolewa au kuozwa mwanamke aliyekwisha olewa. Al-ayyim maana yake ni sayyib, mwanamke aliyekwisha olewa. Hatta tustamar, mpaka aombwe amri ya kuolewa, aombwe amri ya kuozeshwa. Sasa zawijni fulani, kwa sababu huyu ni mtaalamu katika masala ya mahusiano baina mke na mume, shaachika kishaolea kishaachika, ni mtaalamu, anafahamu zile hali za. Kwa hiyo awali utamuozesha, utamuozesha, lakini ni mpaka utafute, umuombe amri yake. Sawa, umuombe amri yake, kwamba yeye ndiye anakuambia wali wake, baba mimi nataka nionyeshe Muhammad. Hata kama anakuja wawili, afa mmoja hamtaki mwingine anamtaka, sasa mimi nataka unionyeshe Yusuf, usinionyeshe huyo. Kwa ile amri ile ndio inayo halalisha ndoa yake. Ndio maana imeitwa nini? Tustaamal. Melon, la tunkahul ayyim hatta tustaamal. Ay tutlabu minha al-amr biqawliha zawijni ankihni, niozeshe. Sawa, ama kumuamrisha wewe, la, haifai. Haifai. Hii haifai hata kwa bikra pia. Haifai bikra kuozeshwa kwa kulazimishwa. Sasa pia anasema katika kipindi cha pili hapa, walal bikru hata tustadha. Na wala haolewi bikra mpaka aombwe idhini. Haolewi bikra mpaka aombwe idhini. Kwa nini bikra anaombwa idhini? Kwa sababu bikra hajui hali zile za ndoa. Hajui zile hali za kindoa, bado ni mdogo, ndio maana anaombwa idhini. Na imekuja katika riwaya nyingine, wa idhnuha swamatuha. Na idhini yake ni kukaa kimya. Kwa sababu ya ugeni wake, anaweza akashindwa kukataa, na pia anaweza akashindwa kukubali. Anaweza akashindwa kukataa, lakini pia anaweza akashindwa kukubali. Akiwa na wazoni wakasema atakapokuwa amekaa kimya, maana yake ndio kisha idhini. Kwa sababu kukataa ni rahisi kuliko kukubali kwa bikra. Kukataa ni rahisi kuliko kukubali kwa sababu ni muoga aslan. Kwa ukimuona amekaa kimya, maana yake ndio kishakubali. Haya, bikra wa kiume naye kwa anataka kumuozesha. Eh? Naam. Hadithi ni hadithi sahihi mutafaqun alayhi rawahu al-Bukhari bi raqam 5136 na Muslim bi raqam 1419. Nukta ya tatu katika sharti za ndoa, sharti za kuoa, al-wilayatu fi nikahi, wali na usimamiaji wa ndoa. Al-wilayatu fi nikahi, wali na usimamiaji wa ndoa katika ndoa. Fala yuqadu ala almar'ati, fala ya'qidu ala almar'ati illa waliyuha. Hairuhusiwi kufunga ndoa, kumfungia mwanamke ndoa, isipokuwa atakayefunga ndoa anatakiwa awe wali wake, msimamizi wake. Na msimamizi wa ndoa wanafahamika ni baba, sawa, au babu, sawa, hadha inda al-Hanabila, baba au babu, kisha anakuja nani, ibnu au ibnu al-ibn, kisha anakuja nani, ha, ah, baba au babu, kisha anakuja mtoto au mtoto wa mtoto. Eh, mtu anaweza akafungishwa kama baba yake hayupo, babu yake hayupo, ni baba wa baba yake, afungishwa na mtoto wake, fungishwa mtoto wake wa kiume au mtoto wake wa kiume wa mtoto wake wa kiume, mtoto wa mtoto wake wa kiume. Na ukitoka hapo ndio unakuja kwa nani? Kwa ikhwa, akhu shakik au akhu li abi. Ukitoka hapo unakuja kwa ibn akhi shakiki au ibn akhi li abi. Kisha unakuja kwa nani? Kwa am, yani kaka baba mmoja mmoja, kaka baba mmoja, au mtoto wa kiume wa kaka baba mmoja mama mmoja, au mtoto wa kiume wa kaka baba. Ukitoka hapo unakuja kwa baba mkubwa, baba mdogo, wa baba mmoja mama mmoja. Akiwa hayupo unakuja kwa baba mkubwa, baba mdogo, baba mmoja mama mbalimbali na baba yako. Sawa? Au kama hawapo hao unakuja kwa ibnu, mtoto wa baba mkubwa, baba mdogo. Sawa? Au unakuja mtoto, mtoto wa baba mkubwa, baba mdogo, baba mmoja mama mmoja, au huyo mtoto wa baba mkubwa, baba mdogo, baba mmoja mama mbalimbali. Tumeelewana? Au unakuja kwa nani? Ah? Unakuja moti. Lazima uende kule kwenye nini? Kwenye asaba. Wazi? Kwa hizo ndio daraja. Inatofautiana na mambo ya mirathi. Mirathi jiha inayotangulia ni bunua, lakini katika ndoa jiha inayotangulia ni obuwa. Jiha inatangulia ni obuwa. Ukiuliza sasa huyu anaozwa na mtoto wake vipi? Aha. Anaozwa mtoto wake vipi? Ala ayi sura? Kwa sura gani mtu ataozwa na mtoto wake baada ya kuwa baba yake, babu yake hayupo? Nauliza. Anakuwa? Atakuwa ni mmeaki ya balusha. Mume yake alikufa, akamuacha amezaa naye mtoto wa kiume, na mtoto aisha kuwa baligh. Kwa hiyo itabidi ile mtoto asimamie ndoa ya nani? Ya mama yake. Au ni mtoto wa nje ya ndoa, mtoto wake asiyekuwa na baba. Mtoto wake asiyekuwa na baba pia huyo anahesabiwa kwamba ni nani? Ni mwanaye, anafaa kumwozesha. Mwanaye ambaye anafaa kumwozesha. Masala inakuja tofauti, wa huyu mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa anaozeshwa na nani? Mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa anaozeshwa na mama? Hapana, mawalio anatakiwa awe wa kiume. Anaozeshwa na nani? Wanasema na washoni kwamba mawalio wa mama yake ndio watageuka kuwa mawalii wake. Sawa, eh? Kwa huyu moja kwa moja wilaya yake itasimamiwa na babu. Sawa? Za mama au mjomba ambao ni kaka, shatika au liabi, au mtoto wa mjomba wa kiume, shatika au liabi, hivyo, au baba mkubwa au baba mdogo wa mama yake, shatika au liabi, au mtoto wa kiume baba mkubwa mama, au baba mkubwa mtoto wa kiume baba mkubwa baba mdogo, shatika au liabi. Hivyo kwa itakuja kwamba mawalii wale wale ambao wangesimamia ndoa ya mama yake ndio watakuja kuwa mawaliza. Au kama kulikuwa yule mama alizaa pamoja na mtoto wa kiume mtoto wa kike, maana huyu atakuwa ni nani? Ni kaka yake. Tumeelewana eh? Huyu atakuwa ni kaka yake. Ikiwa huyu atakuwa ni kaka yake, basi huyu atatangulizwa kuwa ndio walii kabla hata ya babu. Sababu huyu babu anakuja kusimama kama dhawil arham. Ambao dhawil arham wanarithi kule wakati ambapo hawapo ashabul furudhi. Ha, watu wanarithi kwa makadirio, wala hawapo ashabu yesh alasaba. Hakika kiwepo huyu, maana yake alal aqali basi atakuwa ni katika ashabul furud, na anapokuwa ashabul furud atakuwa ni muqaddamun ala dhawil arham. Wazi? Kasema fala yaqidu ala almar'ati ila waliyi wa liqawlihi la nikaha illa biwali. Kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosema hakuna ndoa isipokuwa kwa wali. La nikah sahiha. Wa ishtaratu fil wali an yakuna rajulan baligan aqilan hurran hadan wala dhahira. Na ni sharti kwa wali ay ni mwanamume aliyebalighe mwenye akili aliyekuwa huru mwadilifu walau kwa wazi. Yaani adala yake iwe ni ya nje ambayo sisi ndani hatujui. Akiwa ni mwadilifu kwa nje basi tunamdhania kheri, basi huyo atafaa kuwa nani? Kuwa wali. Naelewana eh? Kwa hiyo tukisema yakuna rajulan, maana yake mwanamke afai kuwa wali. Baligan maana yake mtoto mdogo ambaye hajabalehe afai kuwa wali. Aqilan majnun afai kuwa wali, ndio wazimu. Hurran abdu hafai kuwa wali. Adlan fasik mtu yote muovu hafai kuwa wali. Kwa ni mambo ambayo yanatakiwa yaangaliwe sana wakati tunapotaka kuozesha mabinti. Namba 4 katika nukta hizi, ashahadatu ala aqdi nikah. Ha, katika sharti za ndoa ni ushahidi juu ya ile ndoa inayofungwa. Fala yasihu illa bishahida ya adli muslimain. Haisihi ndoa isipokuwa kwa mashahidi wawili wa Islam. Balighain, walio balighi adlain, walio kuwa waadilifu walau dhahiran, hata kama ni kwa nje. Liqauli nabi sallallahu alayhi wasallam, la nikah illa biwali wa shahida ya adlin. Haisihi ndoa isipokuwa kwa wali na mashahidi wawili waadilifu. Wa makana ghairu dhalika fahuwa batil. Na ndoa iliyokuwa katika sura isiyokuwa hiyo, hiyo ndoa inakuwa ni nini? Ni batil. Rawahu Ibn Hibban fi sahihihi bi raqam 4575 wa sahahu Ibn Hazm fi al-Muhalla juz'a 9 ukurasa 3465. Qala at-Tirmidhi rahimahullah, al-amalu alayhi 'inda ahli al-ilm min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa man ba'dahu min at-tabi'in wa ghayrihim qalu la nikaha illa bi shuhudin. واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار. المعنى الترمذي أنا سيما العمل عليه كيتو أمباتشو كيتشوكوا كنا فنيوا كازي عند أهل العلم كونا واتشووني من أصحاب النبي تانغو كيبيندي كما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين نواتو وليوكوجا بعد ياو هاو ما صحابة كتك ما تابعين وغيرهم نانجينيو واو وليسيما قالوا لا نكاح إلا بشهودين. Ndoa haipo isipokuwa kwa mashahidi. Sawa. Ndoa haipo isipokuwa kwa mashahidi. Sawa, nyinyi mashahidi, miongoni mwenu watakuwa mafasik, miongoni mwenu watakuwa waadilifu. Na ndoa haipo isipokuwa kwa mashahidi. Kwa maana ndoa zetu mara nyingi unaona watu wakishuhudia tu pale. Ah? Sisi tunahesabu kila aliyekuwepo pale ni shahidi, wala shak kwamba watakuwepo waadilifu na sio kwa waadilifu. Shaka sema wanawachuoni hawa watunzi wa shtiratu shahada tufit nikahi, na kuwekwa ushahidi katika ndoa, ihtiyatu linnasabi خوف الإنكار ni kule kuweka ihtiyat katika nasaba, kwamba wakati mwingine watu huwa wanakataa watoto zao au wanakanusha watoto wa waume zao. Baba, mimi mtoto wangu sikumzaa kwenye ndoa, nimemzaa nje ya ndoa. Aliyakuwa kamzaa ndani ya ndoa. Unaelewana eh? Sasa ndoa ilionekana na wakati unaolewa watoto unajua wewe hauna mtoto. Hujazaa na mtoto amezaliwa, watu wanakuona upo kwenye ndoa. Ilikuwa ndoa ile ilikuwa wazi. Kwa watu watashuhudia kwamba hapana, alwaladu lilfirash. Alwaladu lilfirash walilahiri alhajar. Mtoto ni wa kitanda, na wewe mzinzi kama utathibitisha kwamba umezaa na mtu mwingine ndani ya ndoa, wewe utapigwa mawe mpaka ufe. Wazi ya jamaa. Kwa hiyo nikah tiatul linasab, katika kulinda nasaba, khaufa linkar, kukataa au kuhofia nini watu kukupinga zile nasaba za watoto zao. Namba tano katika shuruti za ndoa, khuluu zaujaini minal mawani lati tamna minaziwaji. Ni lazima sisi tunaotaka kufungisha ndoa tuwajue wale wanaotaka kuoana, jamani. Tuwajue wale wanaotaka kuoana. Tumeelewana eh? Je, wamepukana na vile viziwizi vinavyowazuia kuoana? Tumeelewana? Min nasabin, kama vile nasaba. Kama vile nasaba, kaka na dada wamezaliwa baba mmoja au mama mmoja, mama mmoja au mama mmoja, hawa hawafai kuoana. Mfano wake, na tutakuja katika darasa tutakalokuja kesho ibn la kutaja muharramati fi nikah. Nasabin au sababin au sababu karadhain wa musahara, kama vile radha kunyonyesha wa musahara na ukwe. Wa ikhtilafi dini na kutofautiana dini. Huyu ni Muislamu, huyu mwingine ni mushrikini. Mushrik. Wadhalika wa nahwa dhalika min al-asbab, na mfano wake katika sababu, ka yakuna haduhuma muhriman bihajjin, kama vile mmoja wao kuwa amehirimia hija. Haifai mtu aliyehirimia hija kuchumbia wala kuchumbiwa, kuoa wala kuolewa. Hii ni sababu inayomfanya mtu asioe. Kwa ukienda kuozesha ndoa ya mmoja ni muhrim, hiyo ndoa inakuwa ni batil. Kwa lazima ufahamu hicho kitu. Lazima fahamu hicho kitu. Namba mbili, arkanu nikah. Kabla ya kuendelea arkanu nikah, mtusikize adhana kwanza.